22 stycznia na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Dzikowskiego funkcjonariusz policji spowodował wypadek, w którym kierowca drugiego pojazdu doznał urazu kręgosłupa. Policjant nie przyznaje się do winy. Ta zwrotka nie jest po to, żebyś ją sprawdzał. Dla mnie to jakby sprawa półprywatna. Od wypadku minęły prawie 3 lata. A ty kurwo nie zdążyłeś powiedzieć przepraszam. I naprawdę chuj wbijam w twoją skruchę. Bolą mnie plecy, biorę tramal i poprawiam buchem. Słyszałem na sprawie, że pierdolną ci papuga. Jak z tobą skończę, będziesz tonął w długach. Bój się arcy kurwo, ja nie czuję strachu. Jebie ciebie i twoich koleżków po fachu. Będzie zabijać psów, znów białe pochód mowy. Zimna szara ulica, niby nica to granica. Co wytycza oblicza prawa nadużycia w blokowiskach. Policja wiska na boiskach jak sadysta. Korzysta z prawa, które ktoś się przyznał. To jest polityka strachu, czysta forma zamachu w stronę dzieciaków. W świetle prawa paragrafów wszyscy są podejrzani. Łapani, z danych spisywani, wszyscy są traktowani jak potencjalni skazani. Podczas gdy sami skitrani, za mundurami są bezkarni. Dzieciaki siedzą za nich w zakładach penitencjarnych. W gruncie rzeczy nie radzą sobie sami z problemami. By się wyleczyć, pastwią się nad dzieciakami. Zwykły szary krawężnik się pręży jak to wielki glina. Mina skurwysyna wygina się jak na filmach. Dobra każda przyczyna, każdego z nas mogą obwinić. Oni chronią prawo, kto ochroni nas przed nimi? Co to kurwa ma być? Czy to kabaret? Jak tu żyć, jak za nic czekacie areszt? My chcemy żyć, to nie przestępstwo. A często społeczeństwo traktują jak mięso. Nic się nie zmieniło, dalej jest hardkorowo. Pierdolili się za twarz antypaństwową. Bili za to, że byli młodzi, pies dowodził. Bili tak, że nie przeżyli, matka ma się z tym pogodzić. No i co z tym kurwa zrobić? Przecież to utopia. Wybranie mózgu, ludzkich dusz agonia. Zepsucie nacji, żadna euforia. Kiedy zwyciężymy, jak głośno krzyknę gloria. To jest norma, orient na typu w uniformach. Orient, żeby żaden cię nie pomał jak łapanka. Chuj tam winny czy niewinny. W kajdankach na sankach dzieciak ma się czuć bezsilny. Nieomylny, może tylko Bóg być jeden. To brutalny szary świata, nie pachnący Eden. Misz to zastrzel, uwalaj na glebie. To jest nasze miasto, nie policyjne mienie. Co to kurwa ma być? Co to kurwa ma być? Czy to kabaret? Jak tu żyć, jak za nic czekacie areszt? My chcemy żyć, to nie przestępstwo. A często społeczeństwo traktują jak mięso. Policyjne miasto, policyjna wieś. Policyjne państwo, amerykański trend. Weź to jeb, czuję wstręt, kleję jak szewc. Kiedy widzę jak władza powszechna, całkiem absolutna, a dla ludzi wredna. Niepotrzebna mi tu taka polityka. Pieprzę to, pojawiam się i znikam. Spójrz, ile ludzi na ulicach zdycha. To choroba kraju, weź każdego się zapytaj. Przepraszam bardzo, chciałem zapytać, co myślisz o stosunku policji do obywatela w naszym kraju? W tym kraju policja gra pierwsze skrzypce, to prawdziwa legalna mafia. Dla mnie to granda, mają chronić prawo, a sami te prawo łamią. Policja jest ścierwo. Psy kocie, na usługach szatana, zastępcy Judasza.